de noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. No sé si podremos escuchar a nuestro compañero Xulio. Sí, sí, si quieres, sí. Sí, sí, sí, estupendamente. Es lo que ya estaba diciendo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo metemos ahí a escritora? Sí, María Luisa. María Luisa, sí, señor. Un saludo. Gracias. A Víctor, que é outro homenaxeado. Ah, e é Víctor, que tamén está aí. Tídelo un pouco arrenconado. No, é que... metido na esquina. No, está na mesa principal. Está na mesa principal. Ah, que bueno, claro. Ocurre o seguinte, Armando. Resulta que a cámara do ordenador non... Sí, sí, non alcanza todo. Que desexamos, ves? Estamos sí. Todos na mesa. Tamén sí. Está o presidente. Pasa que o señor presidente está con outras accións. Mira, aquí temos a... Muy boas tardes, Juan Pedro. Armando, boas tardes. Boa tarde. Ahí, Armando ten todas as tecnologías, precisamente en Facebook está saindo aquí a Radio Cornellá. Radio Cornellá. Sí, señor. Está nos escoitando e mirando aquí pois o que vamos a facer hoxe. Eu quería falar con Juan Pedro. Veña, aquí o tes. Pues mira, Juan Pedro. Dos minutinhos, ¿eh? Dos minutinhos porque vamos a empezar un... Ah, sí, bueno, ides a empezar... Un esminutiños podemos ter. Veña. Pois rápido. Nada, que falando do Butillo é falar do Bierzo. É falar sí. Do Bierzo é falar do Butillo. Como claro. Do caldo galego tamén, que tamén se fai aí, eh? Claro. Sí. Sí, sí, que se fai o caldo galego, que eu cominulei no Bierzo. Sí. E entonces pois, por eso digo que tedes a gran sorte de hoxe de homenaxar a unha señora como é... María Luisa. María Luisa tiña os papeles trabucados. Picado. Bueno, tamén homenaxease a don Víctor García Alonso. Bueno, mira, o señor presidente vai che dicir en que vai consistir o Botillo, porque estamos preparados para facer unha roda de prensa. Vamos, bueno, a Juan Pedro. Armando, como ya sabes, el próximo Botelo Nuestro es el 19º Festival de Botillo aquí en Cataluña. Ajá. Celebrar en el Hotel Frontier Congress como cada año. Sí. Un año más estaremos aquí presentes. Este año tenemos la novedad de efectuar el cambio pues para un domingo. Queremos festejar lo que es la comida de un domingo y cambiamos de los clásicos sábados a efectuarlo este domingo. Pues bueno, un poco pues por haberlo solicitado más de un invitado que ha estado presente y luego la Junta. Al final optamos por este domingo, que será el próximo 26 de febrero. Ah, muy bien. Y tenemos este año dos nombramientos como bercianos, a los cuales voy a dar paso, voy a dar entrada, y Berciano Ilustre 2023 para nosotros será don Víctor García Alonso. Y este año pues presentamos también un premio literario, el cual tenemos la suerte de tener aquí pues a María Luisa Picado, sí, la sí, cual ya nos hablaba más adelante de lo que es el trabajo suyo en sí, pero yo creo que este año hemos acertado pues en poder coger estos dos homenajeados, bercianos ilustres, que van a estar, pues yo creo que a la altura de antiguas ediciones, como siempre. Sí, sí. También contaremos con el ayuntamiento, ayuntamiento que siempre homenajeamos, el Ayuntamiento del Bierzo, y este año es el Ayuntamiento de Vega de Espinareda. Belga de Espinareda, sí, señor. Correcto, estará presente su alcalde, el señor Santiago, el cual ya nos ha confirmado lo que es la presencia suya aquí en este acto. Entonces, Armando, ya seguidamente ya te pasaremos y vamos a empezar la rueda de prensa. Está aquí, sí. Con todos los invitados que tenemos presentes. Muy bien. Damos che moitas gracias por conectar con nosotros. Agradecemos che que beso, que... desinformación da festa do Botillo. Sí, sí, sí, sí. Además, seguirín dándolo agora, a guarda de contido, seguirín nadando e aparte de eso que é merecedora de ese evento. Porque, vale. Como dixen antes, falar do Bierzo é falar do Botillo, é falar do Botillo, é falar do Bierzo. Así vale. Que, gracias aos homenaxados. tamén. Que me perdonen que estou falando en galego. Bueno, el, é un idioma internacional, enténdese moi ben. Pero a min entendíanme en Alemania, entendíanme en galego, pois no vierto mellor aínda. Eran persoas inteligentes. Bueno, exactamente. Armando, moitas gracias por comunicar con nosotros. Exactamente. Un momento, veña, sí, que teñes un bon programa. Gracias. Hasta luego, guiño. Bueno, pois, mira, hemos estado... Estuvemos falando pois con Juan Pedro, presidente da Sobecap daqui de Bercianos en Cataluña, e tamén cos amenaxados, que unha delas literaria escritora, a doña María Luisa Picado, e entonces pois iso é o que vamos a facer, pero nosotros vamos a seguir co programa para adiante, como ben dixemos desde un comenzo. Estábamos falando antes, cando falábamos con Óscar Rei, falando da festa, das festas do Butelo e da Androlla. Por exemplo, este 11 e 12 na Fonsagrada xa cheira a Butelo, e en Navia de Suar na semana seguinte, porque primeiro fainos unha semana fainos no, en neste caso na Fonsagrada, e a seguinte pois en Navia de Suar, na, que será a festa da Androlla. Pero acompañado de todo eso, vai a estar Os Grelos, Pezuña de Porco, Orella de Porco, todo que, xa, como xa se dice, do porco aproveitanse hasta as pezuñas, dende o rabo hasta a cabeza. Por iso digo que haberá, pois, estes días, e tamén, pois, como é, é normal, pois, na Fonsagrada, na Festa do Botillo, vai haber, pois, tamén unha degustación da, do mismo produto, do butelo. Que despois falaremos tamén con un empresario da Fonsagrada, que nos falará pois de dese produto como é o butelo da Fonsagrada. Falaremos con Rubén Fernández, que será o que nos deleite pois ca súa conversa, coas súas ca súa receita. Tamén lle preguntaremos pola receita da súa avoa, que é unha receita que ten o seu algo aguachado, non? Pero porque non todos mismos, non todos fan da mesma forma os embutidos, pero todos veñen a saber máis ou menos igual. En a Fonsagrada estes días tanse facendo butelos e tamén, como non, e chorizos a todo meter, porque este día 11-12 vanse a vender toneladas deste produto, como é o chorizo, ya Androlla, tamén se vai a vender Androlla, pero o que máis é butelo e os chorizos. E para adubiar todo isto, que xa o van a adubiar eles con música tradicional, nosotros desde aquí, pois Kiko, que xa nos ten por ali preparado algo de música, pois tamén nos vamos a adubiar con música. Así que adiante esa música, Kiko. Adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, baixariños piadores, casiña do meu contento. Moinho dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santro millo, adiós, para sempre adiós. adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo a aldeia que conozco por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, herviñas do campo santo onde meu pai se enterrou, herviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Xa se oye lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oye lonxe, máis lonxe, cada balade un dolor, ponme soio sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizás, digo che este adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás. Tantas leguas mar adentro, miña casiña, meula. Bueno, pues seguimos aquí no 104.6 de FM en Sempre en Galicia, aquí de Radio Cornellá. Tamén nos acaban de dar unha noticia esta mañán, pero boa noticia, de que hai un grupo de emisoras que poden repetir o noso programa de Sempre en Galicia, tamén un día a semana, e tamén o que facemos en Galegos Novais de Radio San Boi, pois tamén van a emitir ese programa. Nosotros estamos traballando para espallar o que é, pois, a cultura, a nosa cultura, sobre todo a través das ondas de radio. E como ben dicía antes con Juan Pedro, porque claro, iban a comenzar pois a unha conferencia que se iba a facer ali aí no Hotel Air Front aquí en San Boi, e que precisamente teñen el IVA que vaya, ten bon sitio donde aparcar. Non lle fai falta porque ten el IVA, bueno, todo un parque para poderen aparcar e para poderen, pois, desfrutar despois no hotel. Vamos a, como ben decía, allí decía Juan Pedro que falar do Butelo é falar do Bierzo, é falar do Bierzo é falar do Butelo. E entón, pois, nese senso que o gran Luis del Olmo o puxo tan auge, pois a Sobecat culleu, pois dixéramos os mandos, culleu os mandos, en este caso culleu os mandos Juan Pedro, pois para sacar, acercar a xente esa festa do botillo do Bierzo, que se fai, pois sí, se fai, pois sempre, a casa sempre se fai aí en San Boi, nese gran hotel, porque aí ten a xente donde aparcar, e despois hai xente que pode quedarse a dormir no hotel para en seu outro día. Pero esta vez vai ser o mediodía, porque vai ser o 26 deste mismo mes, pois as 2 da tarde para comer, para pasar a tarde ali, e entonces pois tamén se queren aquelo desto, despois de haber de bailar, despois deso, e se queren quedar, pois tamén se poderán quedar, supoño que sí, que cada cual, pois, vai a pagar a súa habitación, ¿no? Como é normal. E entonces, pois agora, pois, van a facer unha presentación, pois tamén dun libro de María Luisa Picado, que é a que unha escritora que, como dixo ela, que tamén a entrevistamos, como nos dixo ela, dices, comencei a escribir un pouco tarde, nunca tarde, xa dita é boa. E entón, pois, era unha muller que dixo, primeiro tiñon os deberes, cumplín cos deberes, e despois puxos a escribir. Pois, ese é o que deben facer moitos, dos que están a traballar e sobre todo para escribir, sobre todo, pois, como fixo ela neste caso, que foi ela quen decidiu, pois dixo, ora chegou a idade, o día, a data para poder escribir. E entonces, pois, ten varios libros xa feitos, escritos, e xa ten gañado premios. Así que vamos a seguir escoitando música e despois a ver que facemos. Bueno, pues vamos co siguiente convidado, como é Rubén Fernández, o que leva todo ese traballo desa grande empresa como é Fan Sagrada, Cárnicas Castelao. Moi boas tardes, Rubén. Moi boas tardes, Rubén. Sí, hola, moi buenas. Moi boas. Que tal? Muy bien, aquí por la Fonsagrada. Muy bien, estupendo. Dicen que para ir a Fonsagrada siempre hay que subir. Efectivamente,

ganan un montón de cartos. Sí. Por outra parte, ves que o goberno pues, tamén trata de apretalos, pero tamén, non sei se é o camiño, non o sei, claro. Non o sei. Sí, sí. Pero o que sí sei é que tanto dende o punto de vista empresarial como dende o punto de vista personal, o que máis yo que menos, pues estamos pagando as consecuencias e os pratos rotos. Exactamente. Entonces, é difícil, eu non sei qual é o diagnóstico, qual é a política que hai que levar a cabo, pero desde logo, mentras tanto estamos a pasar momentos moi difíciles, porque dun día para outro a factura energética triplicouse. Sí, sí, sí. É que si antes, vamos a supoñer por decir unha cifra, se si antes pagabas 50, agora pagas 250. No, claro. Que unha animalada. Pues está, unha barbaridade. Unha barbaridade. Unha auténtica vergüenza. Uh-huh. Pero bueno, isto no cómputo global, a nivel global. Sí, sí, o sí, sea, sí. Falamos dos costes energéticos, falamos dos combustibles cuando vas a repostar a gasolinera. Falamos do gas, nos temos un consumo de gas. Poñoche un exemplo. Nosotros nunha bombona de gas que utilizamos para facer termoformado envasado o baleiro, sí. Pois que costaba 400 euros fai 2 anos, sí. Pois agora costa 800 euros. Joli. É o doble. O sea, unha bombona. Exactamente, sí, señor. Unha bombona. Ao final dis, vale, pero isto onde vai a parar? Pois non sei onde vai a parar, pero a realidade é que, claro, a xente estamos chegando a un momento onde se sinte cun bolsillo moi limitado, moi condicionado, porque os sueldos non creceron na proporción na que creceron os costes da vida xenerales. Claro. Claro, efectivamente, isto ao final levate a priorizar certos temas en detrimento de outros. En moitas cousas. E son unha realidade. Sí, o sea, sí, para sí. Moitas familias, encima, nosotros temos un problema a maiores. Nosotros facemos produtos para maiorías. Non facemos un producto para clasistas. Claro. A ver, permíteme que me exprese mellor, sí. Porque parece como que o noso producto final, pues, o noso consumidor fundamental ou principal é para familias, sí. Ten monoparentales ou familias que o sea, con fillos, ou parellas, pero que cociñan. Que cociñan en casa. Exactamente. Entón, o que van ao restaurante a comer un cocido en familia, sí. Entre amigos, compañeros de traballo, pero non facemos un Armando. No, sí. Sí. Non facemos un produto para unha persona que compra o ano solamente, ou dúas veces. Exactamente. É un produto de consumo habitual. Entón, estas familias son familias generalmente un nivel renta media, claro, son unas familias junto sí. con sueldos un poquito más bajos que más están pagando las consecuencias sí, de esta crisis. Esa xente que está pagando as consecuencias son os que estamos abaixo, somos os que estamos pagando, sí. a guerra de claro. Ucrania. Totalmente, que isto é a realidade, entón. Sí, sí. Putin meteu-nos nun lío a todos. Meteu-nos nun lío moi moi gordo, moi complexo, sí. De difícil solución, de moi difícil solución, sí. E que eu creo que se vai estender moito máis tempo do que pensábamos fai un ano. Sí, señor, do que pensábamos fai un ano, máis ou menos sobre estas alturas, que foi sí. máis ou menos cando empezou o tema da guerra. Creo que isto, pues, cada día, cada semana, cada mes uh-huh. que pasa, pues nos vai traendo unha serie de adversidades e unha sí. serie de complexidades no sistema xeral sí, que bueno, que, uh-huh. que nos vai repercutindo. Eu creo que os políticos saben moito máis do que está a pasar, claro. do que nos vai a pasar dentro de moi pouco tempo, e todo o mundo está caladiño. Claro, todo o mundo está caladiño, pero a problemática que hai, máis a que se aproxima, é moito maior e de máis envergadura da que nos dicen. Sí, sí, sí, moito máis. Porque claro, se os políticos, os que están mandando, nos poñen medo, isto será de, xa un o ten. E é que encima se viñan dicindo isto ou outro, digo, jolín, como vamos a acabar? Sí. Pero bueno, pues no, teremos, vamos a acabar, Armando, pero teremos que aguantalo. Pois, volvendo ao caso, por exemplo, porque ti estás traballando aí, a parte da feira, que a xente, eu sempre digo, outro día estuvemos falando co señor alcalde, e claro, pide que a xente vai a comprar, compran, coman, e despois dense unha volta por esos paraxes que tantos hai por a Fonsagrada, dice, e xa verá como esa comida vai baixando pouco a pouco. Totalmente, pues transcribo cada una de las palabras que dijo el alcalde, sí. Porque aparte estamos en un pueblo muy bonito, o sea, sí, que sí, es Fonsagrada, sí. Tanto, no sé, conjunto etnográfico, paisajístico, sí. que evidentemente, pues, donde predominan las montañas, los ríos, los bosques, donde tenemos realmente un restaurante donde podemos comer espectacularmente. Sí, sí, no, donde se faen cada día se faen más actividades de carácter deportivo, sí. O aire libre. Sí. Temos un museo precioso ali no medio do pueblo. Sí. Temos unhas eimeiras, tanto as de Queixoiro como as de Villagacende, preciosas para despois de xantar e mercar frutos na feira, pois ir en familia, en parella, sí, os sí, dos, sí. A dar un paseo ali polo monte. Sí. En fin, actividades... Eu que se suele dicir, dice, non é solamente chegar a comprar, como hai moita xente, digo, pero tú paráxete a miralo ou fuche velo. Sí. Hai que miralo, claro. Tamén. Unha parte que o ves, hai que miralo, hai que observalo, porque se vas, iso é como o vento traiche música, e entón, pois, tens que escuitalo para saber o que che di, como as pedras que tamén fa. Totalmente, Armando, temos a sorte de momento, porque lamentablemente vivimos nun pueblo, pois, donde cada vez, pois, vai habendo máis xente maior, sí. Vamos nos facendo máis maiores todos, evidentemente, todos. Donde temos unha tasa de natalidade moi baixa, sí. Moi, moi, moi baixa, e donde hai unha poboación activa moi baixa tamén. Uh-huh. Entonces, quere dicir isto, que ao final a situación actual é a de un pueblo que ainda así goza de muchísimas cousas. Sí. Porque temos un pueblo donde prácticamente non hai paro, donde hai ainda bastante industria, sí. Donde hai varios restaurantes, bares, cafeterías, supermercados, temos ali o noso centro médico, farmacias, sí. Oye, cada vez hai máis residencias tamén para maiores, que temos un... Sí, sí, sí. O básico, temolo na Fonsagrada, pero que aparte, cando vas a facer turismo, e vas a algún pueblo ou algún sitio, uh-huh. Alguna cidade, bueno, nas cidades é evidente que hai de todo, non? Pero a pueblos, sobre todo, que están máis arraigados na zona de interior, que isto é algo que suele pasar de forma global, lamentablemente, se ainda pasará solamente en un sitio, pero isto suele pasar en moitos sitios, pero ainda así, hoxe en día que teñamos todos os medios que temos e que cos que contamos, é un éxito, é un orgullo como fonsarradino, sí. É para estar de enhorabuena porque a medio plazo cada vez, pues lamentablemente, a tendencia que vayan quedando menos recursos en menos medios e menos negocios. Sí, porque as zonas de montaña pues tenden lamentablemente a ir pues bueno, debilitándose, digamos así como esa expresión, debilitándose. Sí, van, pero sí. Oye, que podes ir a este restaurante, que podes ir a outro, que sí. Podes, que hai un colexio, hai un instituto, hai moitas cousiñas que moitas veces non somos capaces de puñelas en valor, e inclusive de valoralas e de non de presumir, pero sí de sacar un pouco tamén de orgullo, decir, leches, que estamos nos anos que estamos, e ainda así temos isto. Ainda temos isto. Eu creo que... Sí, señor.

Totalmente, totalmente. Sí, sí. Muita xente falleceu, moitos negocios tuveron que pechar, outros pois tamén deixaron unhas dificultades moi grandes, e logo pois o que cando esta é a tormenta perfecta, como a denomino eu, Armando, porque diste, oye, pois quen iba a imaginar que os iba a pasar o que pasou na COVID? Eu creo que naide, se podía imaginar que podía haber unha especie de malaria como en África a nivel mundial. Bueno, pois pues, o mellor a expresión pues non é moi correcta. Pois pasou. Logo, pois, dices, que vai pasar agora? Bueno, pois pues mira, quen iba a dicir que iba a haber en Europa unha guerra? Bueno, pois pues, tamén. E agora, pois, pues, casi non se atreve a dicir que pode pasar dentro dun ano, dous anos ou tres anos, porque está todo tan no aire que é impredecible. Sí, sí, sí, o que poida pasar é impredecible. Sí, impredecible. Sí, sí, sí, que poida pasar, sí, señor. Como decía un día teu tío Benino, dice, sabe Dios o que pode pasar mañá. Sí, sí, sí, Benino, sí, que tamén o coñeces. Bueno, tú coñeces a toda a miña familia, ao final. Sí, sí. A Benino, bueno, coñezco a Carlos, Julio, coñezco a Benino. A Carlos tamén, que sí. Carlos tamén vai estar na feira do Butelo para a semana que ven. Ah, sí. Pois Benino, sí, sí, vindo un día que fixemos un evento, e entonces eu ia moito, e algún máis, éramos parte da atención dese evento. E a min dixerme que te caracterizaron, exacto, porque claro, chamanse os dous mundos. O mundo de antes, o que era nunha aldea, que mandaba, por exemplo, en Fonsagrada, pois o cura, a Guardia Civil e o médico. Sí, eran os que mandaban, pero sobre todo o cura, Guardia Civil, eran os que máis mandaban. Totalmente, totalmente, sí. Pois a mí tocou o papel de cura. Vaya, vaya por Dios. Armando, vaya por Dios. Bueno, hombre, bueno. Vaya, vaya. Entonces vaya, teu tío quedou separado mirándome. Estaría simpático. ¿Y Benino? Y Benino quedou separado mirándome e dixome, é que ti... Ay, la leche. Que se queda a sotana como non me... E a sotana... que como eles fan películas, pois veu deles. Que bo. Sí, sí. Madre mía. Vaya. Sí. Pois vaya papel que tú eches que facer, amigo Armando. Vaya no. Papel, gustaríame verte. Nada, xa te enseñaré unha foto. Sí, oye, que me fai gracia, fai mi ilusión. Sí, sí. Totalmente. Xa te enseñaré unha foto. Ay, qué bueno, qué bueno. O mellor mando echala hasta por WhatsApp. Qué bueno. Sí, sí, sí. Pues mándame por WhatsApp, que me vais a hacer, que me sí. vais a hacer gracia pues, recibirla, Armando. Pues, eche mandar la foto por WhatsApp. Yo, compañero, pues sí. También le tocó otro papel, que era, pues, recibir a una señora que viña, que también viña de fuera, estaba sola y tal, y puñeros a falar y a bailar. Ai, la deche. Sí, sí. Eran os tempos que había daquela, non había outros. Sí, totalmente. Estou totalmente de acordo contigo. Antiguamente, pues bueno... O que falábamos? Eu creo que vivimos nunha sociedade donde creo que... Obviamente, falamos de que agora se están pasando moitas consecuencias, somos débiles en moitos aspectos, sí, pero... Pero, querido Armando, fai moitos anos atrás, aquí vivíamos nunha sociedade con moitas complicacións. Con moitas, sí, con moitas. Non tínhamos prácticamente de nada. Seguramente, tendo moi pouquiño, sendo familias, casas moi humildes, con moi pouquiño, non éramos menos felices. Non será menos felices, non? Claro, eu vexo que eu, na miña edade, estou nunha edade media, e eu vin eu nací nunha aldea, nunha casa da aldea, onde claro. non tiñamos grandes faltas, porque realmente, oye, pues, eu xa podo decir que viví nunha etapa

letras, o barullo que hai na cabeza, mente en branco se ide en meta. Pecho sollo, retorzo, pensamento, pero queda solo un intento, nunca soube mirar pra dentro. Só buscaba o prazer de parir un canto, un lamento, un berro, un pranto, unha pena con un quebranto. Só buscaba o prazer de parir un canto, un lamento, un berro, un pranto, unha pena con un quebranto. Boa tarde dende as Rías Baixas, aquí en Combarro. Nestes días solleiros, aínda que fríos polas noites, a Praza de España de Pontevedra acolle, do 3 ao 5 de febreiro, a terceira feira de alimentación de produtos naturais, ecolóxicos e de proximidade, o mellor da terra, que conta cuns 40 expositores, a meirande parte deles galegos. Exíbense produtos como os patés de centola de Pepa Aloba, unha selecta variedade de queixos de cabra, ovella e tetilla, mesmo algún italiano e francés, así como o requeixo, as galletas burriana, a bica de castañas de amarelante, dociños de padrón, aceites en bruxo, hidromel, as famosas xacobleas, as conservas gourmet del abuelo Lelo, diversos meles da zona, unha das mellores cecinas de León ou as célebres anchoas de Santoña. O ano pasado alcanzaron os 35.000 visitantes e a feira desenvólvese en horario ininterrompido de 11 a 21 horas nunha carpa de 40 metros. Segundo explicaba a concelleira de promoción económica, Joya Blanco, a feira conta con pequenos produtores que non teñen capacidade para chegar a grandes superficies e que supoñen un piar imprescindible na economía galega. E pasamos a falar da lingua de signos. Sorda é unha curtometraxe murciana nominada aos Premios Goya na categoría de mellor curto de ficción e converteuse na primeira produción protagonizada por unha actriz xorda e rodada en lingua de signos que accede a esta candidatura. Interpretado pola actriz xorda Miriam Garlo, irmá da directora Eva Libertad, a historia está inspirada na súa experiencia vital. Xunto a ela, o actor Pepe Galera dá vida a Darío, quen traballou a lingua de signos para a ocasión, e presenta o universo vital dunha muller con discapacidade auditiva que se enfronta á maternidade nunha sociedade cargada de obstáculos. Pois ben, hai 15 anos estableceuse como oficial no conxunto do Estado español a denominada lingua de signos española e circunscrita a Cataluña a lingua de signos catalá, que xa era recoñecida como tal nesa comunidade autónoma como a de uso maioritario. Porén, entidades como a Organización de Diversidade Sensorial de Galicia veñen reivindicando a existencia da lingua de signos galega e a necesidade de que sexa recoñecida como oficial, alertando de que a falta dese carácter de oficialidade para a lingua de signos galega fixo que parte da comunidade xorda galega optase por uniformar a súa vía de comunicación adoptando a lingua de signos española. Con este obxectivo, o pasado ano, esta entidade impulsou xunto coa Deputación de Pontevedra o Informe Cero, un documento que, coordinado por José María Pazos Abad e con Carlos Manuel Varela Ulla como investigador principal, constata que esta lingua de signos galega é unha realidade lingüística que non hai que crear, senón recompoñer e recoller o que queda dela antes de que desaparezan os seus informantes e revitalizala. O pasado novembro, a Real Academia Galega e a Deputación de Pontevedra levaron a cabo unha xornada de debate que busca dar a coñecer a entidades, asociacións e persoas do colectivo o Informe Cero. O Informe Cero fai un cálculo a partir de fontes estatísticas de que en Galicia hai unhas 29.069 persoas xordas que empregan, polo tanto, a lingua de signos. Ademais, salienta que estas persoas, ao comunicarse coa súa contorna máis próxima, é dicir, parellas, pais, nais, fillos e fillas, fan que o número total de persoas que emprega a lingua de signos sexa cando menos 4 veces superior, o que eleva a cifra total de usuarios e usuarias ata case 120.000 persoas, o 4,3% da poboación total de Galicia. Saliéntase no informe que esta magnitude deberá ser máis que suficiente para que as administracións que se deben aos dereitos dos cidadáns se preocupen pola lingua de signos galega. O documento critica que hai un abandono de calquera proxecto que desenvolva a lingua de signos galega, asumindo sin condicións os criterios de expandir a lingua de signos española, anulando calquera outra lingua de carácter territorial e sociocultural. E, en concreto, sinala a Xunta de Galicia responsable estatutariamente da política lingüística na comunidade autónoma, que non puxo en marcha ningunha iniciativa que recupere, renove e revitalice a actual lingua de signos galega. E destaca no informe que as linguas de signos, e en particular a galega, non son patrimonio exclusivo das asociacións de persoas xordas, senón que son un patrimonio cultural dos galegos e das galegas que debe ser cuidado polas administracións e institucións públicas. Nas súas conclusións, o informe alerta de que a potenciación en exclusiva da lingua de signos española é un fenómeno que produce situacións de asimilación e diglosia que ocasionan de facto a desaparición do que se podería chamar lingua de signos galega. Ademais, subliña que a revitalización da lingua de signos galega é un problema principalmente político. Lembra neste senso que no ano 2019 o PP rexeitou no Parlamento galego unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego para avanzar na oficialización da lingua de signos galega. Hai tempo que demos aquí a noticia da adquisición do convento de Santa Clara por parte do Concello de Pontevedra. Pois ben, a rehabilitación do convento de Santa Clara, que se integrará no Museo de Pontevedra, espertou o interese de estudos de arquitectura de todo o mundo. Todos eles, segundo o vicepresidente provincial, contan no seu currículo con obras de enorme calidade, están liderados por grandes nomes da arquitectura mundial. A maioría dos estudios presentados son españois, en Madrid con 13, a Coruña 6, pero tamén Barcelona 3, Pamplona outros 3, Pontevedra 2, Santiago 2 e hai tamén propostas dende Sevilla ou Valladolid. De fora das nosas fronteiras interesáronse Londres, Braga, Rotterdam, Oslo, Berlín, Copenhague ou Tokio. De todas elas, escollerán 5 finalistas. Os nomes coñeceranse nun prazo aproximado de 2 semanas e a partir dai cada estudio será 3 meses para terá 3 meses para redactar o anteproxecto da reforma de Santa Clara e un xurado profesional elixirá a gañadora. Só se cumpren as previsións da Deputación de Pontevedra, este proceso debería culminar antes do próximo verán. Os arquitectos seleccionados deberán elaborar o proxecto final e serán os responsables da dirección de obra durante todo o proceso. Carlos do Carmo, finado no 2021, é xunto con Amalia Rodríguez unha das figuras do fado. Participou na película Fados, de Carlos Saura, xunto a outros grandes artistas lusos e brasileiros como Marisa, Camané ou Caetano Veloso. Paralelamente á estreia da película, realizáronse concertos de presentación da película en Madrid, Valladolid e Santiago de Compostela. Iniciou a súa carreira musical no 1964 e foi embaixador da música e a cultura portuguesa a través das súas innumerables actuacións por varios países. Dende entón, prestou a súa voz a grandes poetas lusos. É precisamente o lisboeta José Carlos Ari dos Santos un dos seus letristas de cabeceira e cantou poemas seus nos discos Un homen na cidade e Un homen no país. E despídome precisamente cun deles, o homen das castañas. Pasei na cidade un día enteiro, e como se empurra, é como se empurrase o outono diante, é como se empurrase o nevoeiro. Pois ben, non nos van mal estes días unhas castañas que, ademais de fartar, dannos calor. Que teñan unha boa fin de semana. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, na esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira nem beira, nem guarida, e apregoa como um desafio. É um cartucho pardo a sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que a pregou ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza. Apregou a pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta é miséria ambulante, passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o nevoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais amor para casa.